zaczął program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 25 czerwca, jest 12. Małgorzata Najgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Pijany kierowca zabił dwie osoby koło Wejherowa. Już 1300 osób zmarło na cholerę w Jemenie. Długo niewidziany prezydent Syrii pokazał się w mieście Hama. Na początek tragiczny wypadek koło Wejherowa. W Zakrzewie auto prowadzone przez pijanego kierowcę staranowało kłada. Mężczyzna próbował uciec, ale w sąsiedniej miejscowości zatrzymali go świadkowie zdarzenia. Relacjonuje Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Jak wstępnie ustaliła policja, 21-latek jechał z dużą prędkością trasą Zakrzewo-Linia. Staranował zaparkowanego na poboczu drogi kłada i stojące przy nim dwie osoby. 31-letni mężczyzna i 37-letnia kobieta zginęli na miejscu. Sprawca wypadku zaczął uciekać w kierunku Lęborka i po drodze uderzył jeszcze w jeepa. W linii zatrzymali go dwaj świadkowie, którzy zawiadomili policję, powiedziała mi młodszy aspirant Anna Henning z komendy w Wejherowie. 21-latek w wydychanym powietrzu miał 3 promile alkoholu. Teraz trzeźwieje w policyjnej celi, a śledczy ustalają okoliczności tragedii. Dopiero jutro mężczyzna zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. Sprawcy wypadku grozi 12 lat więzienia. Coraz więcej zachorowań na cholerę w Jemenie. Szacowana liczba przypadków cholery przekroczyła tam już 200 tysięcy, podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Według WHO to największe ognisko tej choroby na świecie. Do tej pory na cholerę zmarło 1300 osób, 1/4 z nich to dzieci. Liczba ofiar śmiertelnych ma jeszcze wzrosnąć. Codziennie bakterie cholery zarażają około 5000 ludzi. Cholera to choroba przewodu pokarmowego. Pojawia się tam, gdzie jest brak dostępu do czystej wody, zwykle w rejonach działań zbrojnych lub po klęskach żywiołowych. Ekspert ONZ Stephen O'Brien mówił teraz: przyczyną jest konflikt, a więc ludzie. Sprawa jest bardzo poważna i jest coraz gorzej. Walki w Jemenie trwają od 2 lat. 14 milionów ludzi nie ma regularnego dostępu do czystej wody, a kilkadziesiąt tysięcy pracowników służby zdrowia nie otrzymuje wynagrodzenia od prawie roku, podaje ONZ. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Prezydent Syrii Bashar al-Assad udał się do miasta Hama w środkowej części kraju, gdzie wziął udział w modlitwach z okazji kończącego Ramadan, święta Id al-Fitr. Pałac prezydencki opublikował zdjęcia Asada modlącego się w meczecie An-Nuri, a następnie pozdrawiającego wiernych przed świątynią. Taka wizyta jest czymś wyjątkowym, gdyż szef państwa rzadko opuszcza Damaszek. Od wybuchu wojny w 2011 roku Asad niezwykle rzadko pokazywał się publicznie. Po raz ostatni przebywał poza stolicą w lipcu ubiegłego roku, również z okazji Id al-Fitr. Był wtedy w mieście Homs. Podróż do Hamy była najdalszą podróżą prezydenta po kraju od rozpoczęcia walk i jest oznaką tego, że wspomagana przez rosyjskie lotnictwo armia jest coraz bardziej pewna siebie, komentuje agencja Reutera. Przypomnijmy, organizowano od 2011 roku protesty przeciwko reżimowi Asada, przerodziły się w wyniszczającą wojnę, w którą obecnie zaangażowani są liczni lokalni, regionalni i międzynarodowi gracze. W ciągu 6 lat konflikt pochłonął już co najmniej 320 tysięcy ofiar. Zmusił miliony ludzi do ucieczki z kraju i wywołał kryzys humanitarny na wielką skalę. Prawie 73% Francuzów chce Igrzysk Olimpijskich w Paryżu za 7 lat, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie radia RTL. Przeciw organizacji tego wydarzenia nad Sekwaną jest 26% pytanych. Rywalem Paryża do organizacji Igrzysk w 2024 roku jest tylko Los Angeles. W stolicy Francji odbywa się szereg wydarzeń promujących jej kandydaturę. Przez ostatnie 2 dni miał miejsce festyn sportowy, podczas którego można było sprawdzić się w różnych dyscyplinach medalowych. Ku radości obywateli do boju stanął sam prezydent Emmanuel Macron. Na korcie na moście Aleksandra III prezydent Emmanuel Macron najpierw odbił kilka piłek tenisowych biegając, po czym usiadł na fotelu dla niepełnosprawnych i znów doszło do wymiany piłek z przeciwnikiem po drugiej stronie siatki. Potem prezydent, wielbiciel boksu, skrzyżował rękawice ze swoim sparring partnerem. Emmanuel Macron udaje się na początku lipca do Lozanny, by namawiać Międzynarodowy Komitet Olimpijski do głosowania na rzecz organizacji igrzysk w stolicy Francji w 2024 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. We Włoszech panują rekordowe upały i zagrażająca całemu rolnictwu susza. To najgorętszy czerwiec od 150 lat, czyli wprowadzenia pomiarów. Wczoraj w Ferrarze było 49 stopni, w Termoli w środkowej Italii 47. Dziś według meteorologów podobne temperatury panować będą w Anconie, Florencji, Perugii i Pescarze. W wielu miastach ogłoszono stan alarmowy, czyli poważne zagrożenie dla zdrowia osób starszych, chorych i dzieci. We wszystkich włoskich mediach lekarze apelują, by między 10 rano a 18 unikać wychodzenia z domu. Panująca przez całą wiosnę susza grozi katastrofą rolnictwu. Co gorsza, przestarzały i wadliwy system wodociągów, szczególnie na południu Włoch, powoduje, że z każdych 10 litrów wody wyciekają 4. Na północy Włoch zniszczeniu uległo 25% upraw zbóż i 40% paszy dla zwierząt. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W najcieplejszym miejscu Polski dziś o 20 stopni mniej niż we Włoszech. Już za chwilę szczegóły prognozy pogody. A to był serwis Trójki. Najcieplej dziś w regionach południowych 25-27 stopni, na Podkarpaciu nawet 29 stopni, na Mazowszu i Wielkopolsce 24, na północy od 19 do 23. Na zmianę przebłyski słońca i chmury, przelotny deszcz i burze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Co roku miliony ubrań nie są w stanie przetrwać lata. Niszczą je żółte plamy od kremów do opalania. Koniec z tym! Nowość od Nivea. Pierwsza na świecie ochrona przeciwsłoneczna ograniczająca niszczenie ubrań. Nivea Sun chroni skórę przed słońcem, a ubrania przed powstawaniem plam, które nie schodzą w praniu. Tylko teraz. Wyjątkowa promocja w drogeriach Rossmann. Kup innowacyjne produkty przeciwsłoneczne Nivea Sun z formułą chroniącą ubrania przed plamami w promocyjnej cenie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Marek Strymecki, dzień dobry Państwu. Zacznę dziś od cytatu. Pierwszy uciekł konsul NRD. Atak gazowy wytrzymał za to dzielnie sowiecki generał. Został na trybunie razem z pierwszym sekretarzem Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Dość długo stała też wicewojewodzina, ale kiedy wybuchł ogień, wszyscy musieli uciekać. Tak zaczyna się książka Igora Jankę, Twierdza. Książka o Solidarności Walczącej. Organizacja powstała 35 lat temu i tak naprawdę wciąż mało o niej wiemy. Dzisiaj razem z autorem tej książki postaramy się zaległości z wiedzy o współczesnej Polsce trochę nadrobić. A co poza tym w programie? Wychodzący z oświetlonego wnętrza lokalu przechodzień musiał zdać się na fachową pomoc prywatnego latarnika, który jak dziś taksówkarz odprowadzał gościa do domu. Zanim na ulicach pojawiły się latarnie, o tym między innymi Michał Kopczyński. Odkrył tajemnicę Bajkału, badał teorię ewolucji, organizował powstanie styczniowe. O Benedykcie Dybowskim, lekarzu, przyrodniku, wybitnym odkrywcy, powie dzisiaj Małgorzata Nieciecka-Mac. To wybór, który może przydać się nie tylko historykowi, ale i kulturyści. Jeden tom waży ponad kilogram, będzie ich 8. Intrygująco, bo o książkach w kontekście fizycznej siły powie dzisiaj Wojciech Stanisławski. Mówi, że mnie Dźwięki historii. 25 czerwca 1447 roku na tron Polski wstąpił Kazimierz IV Jagiellończyk. Koronacja odbyła się dopiero 3 lata po śmierci jego starszego brata Władysława, który zginął w bitwie pod Warną. Dlaczego tak późno, tłumaczy historyk Grzegorz Myśliwski. Była przez dość długo taka popularna pogłoska w różnych krajach niezależnie od siebie, że król ocalał. No i to było coś, co blokowało decyzję Kazimierza Jagiellończyka, bo gdyby okazało się, że przeżył, to byłby uzurpatorem. 28 czerwca 1569 roku Sejm w Lublinie uchwalił Akt Realnej Unii Polsko-Litewskiej. 1 lipca akt potwierdziły parlamenty Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie od kul serbskiego zamachowca zginął austriacki następca tronu, arcyksiąże Franciszek Ferdynand, co stało się pretekstem do wybuchu I wojny światowej. Dokładnie 5 lat później w Wersalu państwa zwycięskiej koalicji podpisały z Niemcami traktat pokojowy, kończący I wojnę światową. W Wersalu był Stanisław Stroński. Do stołu podeszli Paderewski i Dmowski. Gdy Paderewski kładł podpis, nagle i nieoczekiwanie zagrzmiało działo. Huk dział miał oznajmić podpisanie traktatu wersalskiego. Ale wskutek jakiegoś nieporozumienia działa zagrały, gdy podpisywał Paderewski i Dmowski. Rzekłby się, że na uczczenie największego zmartwychwstania stwierdzonego podpisywanym właśnie układem. Wielka wojna pochłonęła życie 9 milionów żołnierzy. Mija 90 lat od uroczystego pochówku Juliusza Słowackiego na Wawelu. Prochy poety przypłynęły z Paryża do Gdańska, a następnie statkiem Mickiewicz do Warszawy. Dalej koleją. Panowała cisza. Nagle ozwał się przeżywający długi jęk wszystkich lokomotyw stojących na torach. Był to znak, że Słowacki już jest w Krakowie. Nieprzeliczone tłumy stały jak zaklęte, bez oddechu. Jakaś pani, osoba lat chyba 70, rzekła szeptem najcichszym: Słowacki, Słowacki. Po czym rozpłakała się. Wspominał pisarz, aktor i reżyser teatralny Zygmunt Nowakowski. 30 czerwca 1946 roku odbyło się sfałszowane przez władze komunistyczne referendum ludowe. Jeszcze przed głosowaniem wicepremier Władysław Gomułka wzywał do zaznaczenia 3 razy tak. Za utrwaleniem granic zachodnich, za likwidacją Senatu i za wpisaniem reform gospodarczych do Konstytucji. Wszystkie pytania głosowania ludowego dotyczą w sposób pośredni, ale najbardziej istotne zagadnienia zachodnich granic Polski. Na straży tych granic nie będą stali obszarnicy ani wielcy kapitaliści. Nie będzie stał Senat. Referendum dodatkowo odsuwało w czasie obiecane wybory parlamentarne. 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu rozpoczęły się protesty robotników, które przerodziły się w trwające 3 dni walki uliczne z wojskiem i milicją. Zginęło 58 osób, prawie 240 zostało rannych. Następnego dnia padły słowa premiera Józefa Cyrankiewicza. Każdy prowokator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewny, że mu tę rękę władza ludowa odrąbie. 20 lat po wydarzeniach poznańskich wybuchły strajki robotników, m.in. w Radomiu, Ursusie i Płocku. 80 tysięcy osób protestowało przeciwko trudnym warunkom mieszkaniowym, brakom w zaopatrzeniu i warunkom pracy, a przede wszystkim przeciwko zapowiedzianym drastycznym podwyżkom cen. Protesty brutalnie stłumiła milicja i służba bezpieczeństwa. Jednak wieczorem premier podwyżki odwołał. Decyzję uzależniliśmy od przebiegu i wyników dyskusji, od stanowiska, jakie wobec tych problemów i wobec tego projektu zajmą ludzie pracy. W ciągu dnia dzisiejszego w większości zakładów pracy w całym kraju odbywały się konsultacje w tej sprawie. Motywy i intencje rządowego projektu znalazły zrozumienie. Zgłoszono wiele wniosków i uwag co do proponowanej zmiany struktury cen. Te tak zwane konsultacje zakończyły się aresztowaniem około 2,5 tysiąca osób. Do kalendarium przygotowanego przez Magdę Karczewską dodajemy jeszcze, że 27 czerwca 1978 roku poleciał w kosmos Mirosław Hermaszewski, polski kosmonauta, pierwszy i ostatni zarazem. Hermaszewski był bohaterem narodowym, objeżdżał kraj, opowiadał o przeżyciach w kosmosie i o sobie samym. Nie mówił wówczas, że cudem uniknął rzezi wołyńskiej, podczas której zginęli jego krewni. Teraz to nadrabia. Historie jak z książki. Gościem programu Historie jak z książki jest dzisiaj Igor Jankę, szef Instytutu Wolności, były dziennikarz, autor książek, także książki Twierdza, Solidarność Walcząca, Podziemna Armia. Dzień dobry panu. Dzień dobry, bardzo miło. Słyszał pan mój wstęp w dzisiejszej audycji. Tam padły takie słowa jak NRD, sowiecki, Komitet Wojewódzki. To kompletny lamus historii. Czy w tym lamusie jest też Solidarność Walcząca? Te nazwy, które pan wymienił, rzeczywiście przeszły do lamusa, ale nie myślę, żeby Solidarność Walcząca przeszła do lamusa, bo do lamusa odkładamy coś, o czym nie chcemy pamiętać, czego już nie ma. Po pierwsze, Solidarność Walcząca, paradoksalnie, może pana i państwa zaskoczę, dalej żyje. Ta organizacja oficjalnie nie działa, ale ci ludzie, którzy wtedy walczyli z komunizmem, dalej utrzymują ze sobą bardzo intensywny kontakt. Pomagają sobie, wspierają się i dalej są tacy, jakimi byli wówczas, tylko w zupełnie innej rzeczywistości. Jest to najlepszy moment, aby powiedzieć, czym jest ta książka. Jest to zapis wielu spotkań z byłymi działaczami Solidarności Walczącej. Ja bym to nazwał reportażem historycznym. No, przyjąłem formę reporterską pewnie dlatego, że jest mi najbardziej bliska, tak? Że byłem reporterem przez wiele lat, czuję się w tym dobrze. Nie byłem i nie jestem historykiem i też nie, ta książka nie aspiruje do tego, żeby być podręcznikiem historii o Solidarności Walczącej. To jest pewien obraz, pewna opowieść o Solidarności Walczącej, o ludziach ją tworzących. Ich historia mnie porwała, ale też ci ludzie, bo to są naprawdę niezwykli ludzie. Chcieli gadać? Tak, oni mieli bardzo silną potrzebę gadania, dlatego że przez wiele lat nie chciano ich słuchać. Ośmieszano ich. Historia Solidarności Walczącej już w wolnym państwie to jest historia nieopowiadania o nich, to jest historia spychania ich na margines, to jest historia pogardzania nimi, ośmieszania, kiedy tak naprawdę poświęcili bardzo dużą część swojego życia, ryzykowali życie i dzięki niemu możemy robić to, co robimy, możemy sobie tutaj rozmawiać w wolnym państwie. Tę książkę czyta się i głęboko rekomenduję tym nawet, którzy niezbyt historią interesują się, ponieważ ją się dobrze czyta, bo ona jest książką trochę sensacyjną. Jest o ucieczkach, o przechowaniu się w konspiracji. Też jest mowa o napadach. No chociażby ta scena pierwsza, którą cytowałem dzisiaj, właśnie powiedzmy, co to było. Ta pierwsza scena to jest historia demonstracji z 1982 roku, kiedy w pochód pierwszomajowy, oficjalny przed trybuną, na której siedzieli komunistyczni dygnitarze, w oficjalny marsz wbili się działacze Solidarności Walczącej, zaczęli wykrzykiwać wrogie systemowi hasła, co więcej zaczęli rzucać gazem i walczyć z milicjantami. No i tam działy się dantejskie sceny, po części dramatyczne, po części zabawne z dzisiejszego punktu widzenia, możemy powiedzieć śmieszne, ale wtedy to była sytuacja no, bardzo dramatyczna. Natomiast miło mi, że pan mówi, że to się dobrze czyta, ale to dlatego, że te ich działania, ich historia to jest naprawdę rzecz, która nadaje się na parę filmów sensacyjnych, politycznych oczywiście też, ale tam oni działali w sposób spektakularny, niezwykły, zupełnie inny od większości organizacji opozycyjnych z tamtego czasu. Jest tam mowa też o tym, że no będą bezkompromisowi w stosunku do ubecji, że jeżeli nas będziecie zabijać, to my też będziemy zmuszeni użyć agresji. Oni nie powiedzieli wprost, że my będziemy zabijać, ale powiedzieli, że jeżeli krew się poleje po naszej stronie, to może się polać i po waszej. I to była rzecz bardzo kontrowersyjna z dzisiejszego punktu widzenia, możemy powiedzieć, no to jednak chcieli używać siły. Mnie się wydaje, że to było bardzo mądre, głęboko przemyślane działanie, czy raczej deklaracja, która dała im bezpieczeństwo, dlatego że oni byli zdecydowani na to. Rzeczywiście oni się przygotowywali na taką ewentualność, że jeśli ubecja, system wobec nich posunie się za daleko, to odpowiedzą tym samym. Ale tak naprawdę oczywiście ani Kornel Morawiecki, ani jego współpracownicy nie marzyli o tym, żeby rozpocząć realną walkę, ale chcieli, żeby komuniści ich się bali. Chcieli, żeby ubecy, którzy ich ścigają, ich się obawiali. I to oni traktowali jako polisę bezpieczeństwa. Esbecja ich śledziła, a oni śledzili esbecję. Oni zbierali informacje na temat swoich oprawców. Oni wiedzieli, co robią ci zomowcy, co robią szefowie SB we Wrocławiu. Zbierali o nich bardzo szczegółowe informacje. Wiedzieli, gdzie mieszkają, jakie mają zwyczaje, co robią i tak dalej, i tak dalej. I nie ukrywali się z tą wiedzą. Oni chcieli, żeby druga strona miała tego świadomość, żeby ich się obawiała. No i koniec końców rzeczywiście nie zostali zaatakowani w sposób bardzo brutalny, no chociaż jak wiadomo milicja w tamtym czasie ISB zachowała się, zwłaszcza na Dolnym Śląsku, inaczej niż w Warszawie, dużo bardziej brutalnie i MSW ówczesne pod wodzą Kiszczaka skierowało olbrzymie siły przeciwko Solidarności Walczącej, przeciwko Kornelowi i mimo tego nie udało im się ich przez wiele, wiele lat, znaczy przez 7 lat konkretnie, nie udało się złapać Kornela Morawieckiego. No właśnie, to już jest na film, a zanim ten film powstanie, posłuchamy piosenki. Do rozmowy z Igorem Jankę, autorem książki Twierdza, wybraliśmy oczywiście utwory z 1982 roku. W książce pisze pan o bohaterach swoich, gdzie oni mówią właściwie, pan ich spisuje. Wychodziliśmy z internowania, wychodziliśmy z aresztu. Jest 82 rok, szliśmy po ulicy, a tam była taka normalność. Między innymi Brygada Kryzys grała i inne zespoły, no, które wtedy rosły w siłę. Pamiętam ten stan takiego lekkiego, nie wiem, rozczarowania, ale my walczymy, zakręceni jesteśmy jakąś sprawą, a ludzie tego nie zauważają. To było bardzo silne wrażenie, które miałem z rozmów z ludźmi SW. Oni opowiadali mi, trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale spróbujmy. Siedzimy w piwnicy przez wiele godzin, drukujemy. I to nie jest tak, że idziemy sobie na 4 godziny podrukować, a potem idziemy na piwo, a potem idziemy do normalnej pracy i wracamy do rodziny. Kiedy ktoś zaczynał taką szychtę drukarską, to siedział tam bardzo długo, bo nie można było wyjść od tak sobie, bo się miało ręce umoczone w farbie drukarskiej. Siedziało się w zakonspirowanym pomieszczeniu, czekało się na dostarczenie albo jedzenia, albo materiałów i trzeba było tam spędzić wiele godzin, a czasami wiele dni. Siedząc w smrodzie, bo to nie były przyjemne okoliczności i cały czas w obawie albo strachu o to, że za chwilę będzie nalot i wpadniemy, nas znajdą, pójdziemy do więzienia, zaczną nas bić, zaczną nam wyrywać paznokcie, zaczną nam robić rozmaite straszne rzeczy. Niektórych to spotkało, niektórych to nie spotkało, ale taka świadomość w głowach tych najczęściej młodych ludzi była. I teraz oni siedzieli tam wiele, wiele godzin, mieli poczucie, że walczą o wolność, o Polskę, o swoją ojczyznę. No i kiedyś tam wychodzą na tą powierzchnię, idą ulicą i tam widzą, że toczy się normalne życie. Bo to nie było przecież tak, że cały naród walczył z komunizmem. Większość społeczeństwa sympatyzowało z opozycją. Ale słuchała wolnej Europy i to wystarczyło na to, żeby być opozycjonistą w pewnym sensie. Tak, ale takich, którzy się angażowali, to przecież była stosunkowo niewielka grupa ludzi, znacznie większa niż w innych krajach komunistycznych, ówczesnych, ale jednak to była wąska grupa ludzi. A grupa ludzi takich, którzy się naprawdę angażowało tak głęboko, którzy byli zakonspirowani, którzy godzinami siedzieli w drukarniach albo byli kurierami, jeździli przez całą Polskę i obawiali się, że w każdej chwili mogą zostać złapani. Też pamiętam opowieść jednego z fantastycznych działaczy Solidarności Walczącej, Artura Adamskiego, który opowiadał mi o tym, jak jeździł jako kurier z Wrocławia do Gdańska w pociągu z torbami pełnymi bibuły albo jakichś sprzętów i wiedział, że w każdej chwili mogą, on miał wtedy brodę i długie włosy, wejść nagle ubecy do przedziału i gdzieś w środku nocy wyrzucić go z tego pociągu. Opowiadał, na czym zastanawia, tak jak ówczesna dziewczyna, obecna żona mówiła, a mogą cię pociągnąć za tą brodę i nagle nikt się nie zorientuje, co się stało. I ci ludzie żyli w takim poczuciu. I potem on wychodzi na tą ulicę, a na ulicy widzę, no, normalne życie się toczy. Solidarność Walcząca to głównie taka superinteligencja, prawda? To była organizacja założona przez grupę ludzi, z których chyba wszyscy mieli co najmniej tytuł doktora. I wkład intelektualny Solidarności Walczącej, taki programowy, mało znany, jest bardzo silny. Ale oczywiście również z nimi działali, dołączali do nich ludzie bez wykształcenia czy z niższym wykształceniem. Ale z kolei ci, to jest bardzo ciekawe, ci ludzie bardziej wykształceni uczyli, byli takimi przewodnikami tych robotników, którzy dzięki nim zaczynali czytać książki o polskiej historii, o polskich bohaterach, poznawali świat. Pytałem, czy chętnie rozmawiali. Powiedział pan, że tak, na użytek pana książki, ale pisze pan na końcu, ale nie pod swoimi nazwiskami często rozmawiali. No dlatego, że wtedy, kiedy pisałem tę książkę, to jeszcze była inna rzeczywistość i troszkę mogli się obawiać, że coś, będą mieć jakiś kłopot w pracy. Oczywiście to nie było jakoś bardzo silne, ale niektórzy z nich mieli takie obawy, no bo przez lata nie fajnie się mówiło o Solidarności Walczącej, dlatego, że to była część opozycji, która od początku stawiała bardzo jasne cele. Walczymy o pełną niepodległość Polski, o obalenie systemu, rozpad bloku sowieckiego, o wyjście armii sowieckiej z Polski, o dołączenie do NATO i Solidarność Walcząca była przeciwna rozmowom Okrągłego Stołu. Nie dlatego, że uznawała to za zdradę, chociaż pewnie część mogła tak myśleć. Czy to nie marginalizowało jej? Oczywiście, że ich marginalizowało. Stosunek na przykład do Okrągłego Stołu i wyborów niepełnie wolnych. Oczywiście, że ich marginalizowało. Ale chciałem powiedzieć, dlaczego uważali, że nie powinno się przystąpić do Okrągłego Stołu. To wynikało z ich analizy, bardzo głębokiej analizy sytuacji gospodarczo-politycznej. Czyli nie oszołomstwo. Nie, absolutnie oszołomstwo. Intelektualiści, którzy byli w tym związku, w tej organizacji, dokonali analizy, zwłaszcza gospodarczej, i uznali, że Związek Sowiecki się rozpadnie i mamy szansę na całkowite obalenie komunizmu i oni uważali, że nie należy na żaden kompromis, tylko po prostu doprowadzić do rozpadu. Dzisiaj no to już jest dyskusja o historii alternatywnej, tak o tym, co by było gdyby, ale myślę sobie, że mimo, że oni byli zmarginalizowani oczywiście, no bo nie przystąpili do rozmów bardzo ważnych, to myślę sobie, że dzięki temu, że istniała Solidarność Walcząca, czy taka grupa ludzi myśląca w podobny sposób, dzięki temu, że młodzi ludzie, którzy wówczas organizowali strajki i demonstracje, byli bardziej radykalni niż ten ówczesny mainstream opozycyjny, to im było łatwiej negocjować, bo mogli straszyć komunistów wprost albo nie wprost. Jeśli my się nie dogadamy, to za chwilę przyjdą tamci, którzy nie będą chcieli z wami rozmawiać, tylko którzy będą strzelać. Czy zmarginalizowana, nazwijmy ją, Solidarność Walcząca, włożyła realny wkład na zmiany w Polsce? No są takie szacunki, które mówią, że połowę bibuły w latach 80. była produkowana przez Solidarność Walczącą. No, nawet jeśli to nie była połowa, to budowało przecież świadomość społeczeństwa. Dzięki temu, że oni byli tak radykalni, ci mniej radykalni mogli łatwiej negocjować. Teraz możemy się zastanawiać, czy mieli wpływ na to, co się działo w latach 90. Nie mieli wpływu, dlatego że byli zupełnie odsunięci. Im też było trudno bardzo odnaleźć się w nowej rzeczywistości, bo oni wychodzili z podziemia, a tu się zaczynała dzika polityka taka wynikająca z układu, a nie z czystej walki demokratycznej, tak częściowo. Zaczynał się dziki kapitalizm, taka walka o życie, a to byli piękni idealiści walczący o wspaniałą, wolną Polskę i jeszcze do tego byli ośmieszani, przedstawiani jako oszołomi. Oni się w tej nowej rzeczywistości nie mogli odnaleźć. Ale puenta jest taka, że się odnaleźli teraz. Że się oni stopniowo się odnajdywali, ponieważ to są bardzo twardzi ludzie. To jest taki moment, kiedy wreszcie oni są docenieni, kiedy dostają ordery jak najbardziej zasłużenie. Im ojczyzna nie dziękowała przez wiele lat. Ja też zresztą tą książkę napisałem po to, żeby im tak prywatnie podziękować za to, że mogę żyć w wolnym kraju. A ja panu dziękuję za obecność w studio i za tę książkę. Igor Jankę, twierdza Solidarność Walcząca, Podziemna Armia. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Historia jak z książki. I jeżeli teraz powiem, że za chwilę będzie o historii latarni ulicznych, państwo z pewnością odgadniecie, że w programie naszym czas na przypowieść profesora Michała Kopczyńskiego. Wertując encyklopedyczne kompendia w poszukiwaniu hasła miasto, natykamy się na różne definicje. Jedne podkreślają posiadanie praw miejskich, inne dużą gęstość zaludnienia, jeszcze inne gęstą zabudowę. Jak to zwykle bywa z definiowaniem rzeczy oczywistych, każdą z tych definicji można kwestionować. Jeśli w poszukiwaniu piętna miejskości zdamy się na intuicję, to jednym z pierwszych skojarzeń musi być sztuczne światło, zacierające w miastach naturalną granicę dnia i nocy. Aż po schyłek XVIII wieku nocą zarówno wsie, jak i miasta tonęły w ciemnościach. Ciemność ogarniała nie tylko ulice, lecz i wnętrza prywatnych mieszkań, rozświetlane jedynie słabymi lampami oliwnymi. Blask sztucznych świateł był synonimem bogactwa i widowiska. Przechodnie przemierzający po zmroku miejskie ulice używali pochodni, które gaszono przy bramach w specjalnych gasidłach. W początku XIX stulecia wychodzący z oświetlonego wnętrza lokalu zawiany alkoholem przechodzień musiał zdać się na fachową pomoc prywatnego latarnika, który jak dziś taksówkarz odprowadzał gościa do domu. Przełomowe znaczenie miał wynalazek angielskiego inżyniera Williama Murdocka, który w uschyłku XVIII wieku odkrył palne właściwości gazu uzyskiwanego podczas destylacji węgla kamiennego. Murdock budził sensację, wędrując po Birmingham z pochodnią, której płomień zasilał gaz ulatniający się z worka zrobionego z rybiego pęcherza. Wynalazek szybko skomercjalizowano, wpierw do oświetlenia ulic, potem również wnętrz. W Warszawie erę latarni ulicznych zainicjowano w roku 1816, stawiając pierwsze lampy olejowe. Koszta instalacji, paliwa i obsługi pokrywał specjalny podatek latarniowy. Gaz dotarł nad Wisłę w roku 1856. Pod koniec XIX wieku oświetlenie przestrzeni publicznych zrewolucjonizowała elektryczność. Pierwszym impulsem było skonstruowanie ogniwa galwanicznego przez Alessandro Volte w 1800 roku. Elektryczność nie mogła jednak zdetronizować gazu, dopóki Thomas Edison nie skonstruował żarówki, a było to w roku 1879. Co ważniejsze, Edison zaproponował system centralnego zaopatrywania lamp w prąd. Nad Wisłą elektryczność pojawiła się w 1904 roku wraz z budową pierwszej elektrowni na Powiślu. Elektryczne lampy zajaśniały w roku 1906, a w chwili wybuchu I wojny światowej stało ich na warszawskich ulicach 873. Nie sposób dziś wyobrazić sobie ulicy bez sygnalizacji świetlnej, harmonizującej interesy przechodniów i pojazdów. Palmę pierwszeństwa w tej dziedzinie dzierżą Anglicy. 9 grudnia 1868 roku, a więc na długo przed pojawieniem się samochodów, na skrzyżowaniu przed gmachem parlamentu zamontowano obsługiwany ręcznie, zasilany gazem pierwszy sygnalizator. Urządzenie obsługiwał policjant. Spodziewano się, że dzięki sygnalizatorom uda się wreszcie skończyć z drogową hekatombą, w samym Londynie bowiem, w tymże 1868 roku wypadki drogowe pochłonęły 11 tysięcy ofiar śmiertelnych, a ponad 900 osób odniosło obrażenia. Entuzjazm szybko jednak opadł, bo wynalazek okazał się niebezpieczny. Niecały rok po uruchomieniu urządzenia wyciek gazu spowodował eksplozję i śmierć obsługującego go policjanta. Dalszy rozwój sygnalizacji miał miejsce w USA, gdzie najwcześniej zaczęto na masową skalę produkować samochody. W 1912 roku niejaki Lester Wire wprowadził znaną dziś konwencję zielone idź, czerwony stój. Początkowo światła obsługiwano ręcznie, ale po roku 1920 coraz częściej funkcjonowało automatycznie. W Warszawie pierwszy sygnalizator na rogu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej zamontowano w 1926 roku. Bez ryzyka błędu można postawić hipotezę, że bez sztucznego światła nie byłoby nowoczesnych miast. Rock! Dzieje się historia. Po raz pierwszy historię o szalonym domu nad Pieczorą opowiedziała mi znajoma teściów, pani Lidia, która w czasach sowieckich pogromów została wywieziona z Płoskirowa. Rosjanie czyścili państwo z buntowniczego polskiego elementu, a ona była Polką. Nazywało to się operacją polską NKWD. W istocie był to pierwszy polski holokaust, podobny do wcześniejszego holokaustu Ormian i późniejszego Żydów. Tyle, że zapomniany przez historię. To fragment opowieści Szalony dom nad Pieczorą, która to opowieść znalazła się w książce Krew nie wysycha nigdy. Jej autorem jest Bogdan Urbankowski, jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy, poetów, filozofów, człowiek wielokrotnie nagradzany za swoją działalność w podziemiu. Najnowsza książka Urbankowskiego jest bardzo ważną lekcją historii. Tworzy ją zbiór opowieści, których początkiem jest zawsze czyjeś wspomnienie. Autor opowiada m.in. o zbrodniach popełnionych przez Rosjan w śląskich Przyszowicach i w Miechowicach, o łagrze nad Pieczorą, o torturach w obozie Zgoda, o procesie Roberta Brasilacha. W tej książce są też opowieści weselsze, jak choćby anegdota o marszałku Piłsudskim i jasnowidzu osowieckim. Jaka to anegdota? Proszę sięgnąć do książki Urbankowskiego Krew nie wysycha nigdy. Też przeczytajcie. Dzisiaj książkę rekomenduje Wojciech Stanisławski. Można by dzienniki Remera zachwalać banalnie, jako największe przedsięwzięcie polskiej memuarystyki XX wieku, przynajmniej największe nam znane. Dzienników Michała Remera jest 35. Pisał je od roku 1911 do 1945. Jest to kopalnia wiedzy dla historyków Polski, Litwy, kresów Europy Wschodniej, życia codziennego, zbankrutowanego ziemiaństwa, inteligencji, krajowców, czego chcieć. Ale ja próbuję bardziej przewrotnie. Nie po raz pierwszy chwali te dzienniki. Jako największą napisaną powieść o dawnej Litwie, czyli o Litwie przełomu XIX i XX wieku. Zaznaczmy, że jest to długi wiek XIX, który, jak wielu historyków twierdzi, przychylał się do tego, zaczął się z rewolucją francuską, a skończył się z zamachem w Sarajewie tak naprawdę, czyli w roku 1914. Dziennik nasz zaczyna się w roku 1911, jest to formalnie wiek XX, ale faktycznie, a zwłaszcza w Wilnie, stolicy jednej z guberni północno-zachodnich, wiek jak najbardziej XIX, gdzie jeżdżą jeszcze sanie, stany są bardzo wyraźnie widoczne na pierwszy rzut oka, młode narody się rozpychają, ale jeszcze nie doszły do głosu, ale już w drugim tomie, razem z Romerem, który przekrada się do legionów Piłsudskiego, żeby tam walczyć o sprawę Wielkiego Księstwa, już wchodzimy, niestety, i na dobre wiek XX. Jest to wybór z tomów 35. Staraniem karty to herkulesowe przedsięwzięcie. Nie udało to się wspólnym wysiłkiem Ministerstwa Kultury, Wydawnictwa i Ośrodka Karta Studium Europy Wschodniej UW. To wybór, który może przydać się nie tylko historykowi, ale i kulturyści. Jeden tom waży ponad kilogram, będzie ich 8. Dzienniki Michała Romera polecał państwu Wojciech Stanisławski, a wydawca Ośrodek Karta ma dla państwa kilka egzemplarzy. Proszę tylko do nas napisać historię jak z książki @polskieradio.pl i napisać swój adres, pod który moglibyśmy te książki wysłać. a ogród lśni. Benedykt Dybowski nazywany jest na wschodzie Białym Bogiem. Jego życie, związane m.in. z jeziorem Bajkał, do dziś wielu inspiruje, o czym będzie starała się przekonać Państwa Małgorzata Niecicka-Marc. Odkrył tajemnicę Bajkału, badał teorię ewolucji, organizował powstanie styczniowe. W ciągu swojego prawie stuletniego życia Benedykt Dybowski zasłynął na wielu polach – naukowym, politycznym, a także humanitarnym. Cały czas warto pamiętać, że Dybowski urodził się w 1833 roku, a zmarł w 1930 roku. Mówi Jacek Kukuczka z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Urodził się właściwie w czasie, który jest dla nas, dla większości młodych ludzi, już jakąś zupełną abstrakcją, a zmarł w okresie międzywojennym, w dobie już takich wynalazków jak radio, telefon. Funkcjonował w takim świecie, który już właściwie jakoś tam przystaje do naszego. Kariera naukowa Dybowskiego wiedzie nas przez jego studia medyczne i botaniczne we Wrocławiu i w Berlinie. Wypadki polityczne wciągnęły go szybko do konspiracyjnej pracy patriotycznej. Jako komisarz rządu narodowego na Litwę i Białoruś organizował powstanie styczniowe. W 1864 roku Dybowski został aresztowany i uwięziony w niesławnym 10. pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Za Dybowskim wstawiło się jednak niemieckie środowisko naukowe, które apelowało do cara o uwolnienie naukowca. Wyrokiem okazało się być 15 lat zesłania na katorgę. Dybowskiemu towarzyszył inny naukowiec, zesłaniec Wiktor Godlewski. Razem badali faunę Bajkału za pomocą prymitywnych narzędzi. Katorga Dybowskiego to nie taki stereotypowy obraz zesłania, czyli po prostu nędza, rozpacz, właściwie beznadzieja. Dybowski był takim człowiekiem, który zawsze próbował nawet złe okoliczności zamienić na takie, z których da się coś wyciągnąć. Dobrze zniósł w ogóle fizycznie ten pobyt, prawie 13 lat, ale on nie siedział w jednym miejscu. Owszem, część czasu spędzał nad całym Bajkałem, prowadząc właśnie badania jeziora Bajkał i właśnie badając jego faunę i obalił pewne tezy, że fauna jeziora Bajkał jest uboga. Badania przyniosły mu uznanie wśród rosyjskich uczonych oraz medal Petersburskiego Towarzystwa Nauk. W 1876 roku uzyskał pozwolenie na powrót na ziemie polskie. Nie mógł odnaleźć się w Warszawie. Przez rok pracował jako lekarz. Ciągnęło go jednak do niezbadanych dziewiczych bezkresów i ich tajemnic. Postanowił wrócić na Syberię. W 1882 roku Dybowski powrócił na polskie ziemie, pracował jako kierownik Zakładu Zoologii Uniwersytetu Lwowskiego, a na bazie jego gabinetu historii naturalnej założył Muzeum Zoologiczne. Żaden ciułacz, żaden egoista, żaden sota, jak brat Albert bronił swego ubóstwa, pisał o Adamie Chmielowskim ksiądz Konstanty Michalski. U nas tymczasem za chwilę zaprezentujemy fragment publicystyki świętego Alberta w wykonaniu aktora Starego Teatru w Krakowie Ryszarda Łukowskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Magdzie Karczewskiej i Grażynie Mazurczak za pomoc w powstawaniu dzisiejszej audycji. Do usłyszenia za tydzień, a to będzie już w lipcu. Marek Strymecki. Do Lucjana Siemieńskiego Zarzecze, 1874 rok. Szanowny panie, dowiedziałem się od pani Klimy o niepowodzeniach mego obrazu w Krakowie. Napisałem właśnie dziś list do dyrekcji, którego kopię szanownemu panu posyłam. Jeżeli, jak mam nadzieję, szanowny pan słuszność moich uwag uzna, to bym prosił, ażeby pan był łaskaw swym wpływem do skutku mojej prośby dopomóc. Bardzo mi przykro, że panu się mój obraz nie podobał, ale sumienie moje nic mi nie wyrzuca, robiłem co mogłem. Przyjąwszy raz zasadę z góry, że obraz z dziedziny fantazji należy bez modela i bez natury malować, nie mógł obraz inaczej wypaść. Jak wypadł, to jest bardzo szkicowo i bardzo mało plastycznie, a oto niepewne wyglądanie, starałem się nawet. Bardzo jest dużo malarzy po świecie, których obrazy nikomu się nie podobają i uważane są słusznie albo mniej słusznie za podłe albo niedołężne, tak przez publiczność, jak przez kompetentnych. Ale nikomu nie przychodzi na myśli tym biednym ludziom do zarobku przeszkadzać i o względy publiczności się starać, zamykając przed nim wystawy. Zwłaszcza wtedy, jeżeli do wystawiania zyskali sobie pracą ciężką, choć małe prawa, jeżeli robili studia bez pomocy takich instytucji jak wystawa. Zatem należałoby im prędzej pomóc, jak szkodzić i upokarzać nielegalnie. Co do mnie osobiście, to nie bardzo żądny jestem sławy, pieniędzy i powodzeń, a nawet takie pragnienia potępiałbym sobie. Moje inklinacje i pragnienia są całkiem nawet przeciwne, ale szanując każdego, z trudnością mi przychodzi znosić lekceważenie choćby osoby zbiorowej, jaką jest dyrekcja. Gdybym pierwszy raz wystawiał i nie był zaproszony, nie miałbym pretensji, ale nim będąc, mam jej troszkę. Nie godzi się, zaprosiwszy kogoś na herbatę, wypchnąć go za drzwi, bo to zawsze nie bardzo jest grzecznie. Całuję rączki obojga państwa, panienkom ukłony. Adam Chmielowski. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Teatrzyk Zielone Oko. Trzecia premiera w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marek Krajewski. Widma w mieście Breslau w adaptacji i reżyserii Mariusza Malca. W roli Eberharda Moka Przemysław Bluszcz. Dzisiaj po 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tajemnice obsługi w Saturnie.